Мир вам, дорогенька церква! Я, правда, радий дуже вітати вас сьогодні тут, на цьому місці. Дякую Богу за те, що ми сьогодні разом тут. Мене, звичайно, переповнюють емоції. Я би хотів сказати, що я би хотів побажати, щоб говорили сьогодні не мої емоції, а Бог, щоб говорив через мене. В ім'я Ісуса Христа. Я пригадую собі, коли останній раз у вас був, ну, напевно, тоді, коли ми посвящали Ельдара Богу. У недільному служінні останній раз, по-моєму, так було. Ну, дуже швидко час летить, здається, так, якби ніби вчора. І час летить, але благословенний Бог, який нас благословляє, який розширяє наші границі, який розпростер свою руку над нами і оберігає нас від всякого зла. І я твердо знаю, що до цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Слава Господу нашому Богу. Ми прийшли на це місце. Власне, чого ми сюди прийшли? Знаєте, для чого ми ходимо в церкву? Вам таке запитання задавали? Ніхто? Ви знаєте, я дуже часто в себе задаю, в своїй церкві, я задаю, якщо не кожну неділю, то через неділю. Якщо не кожну неділю, то через неділю. Чому ми сюди прийшли? Ми маємо дати чітку відповідь на це запитання. Чому ми ходимо в церкву? Скажіть, будь ласка, ми знаємо, чому ми ходимо в церкву? Знаємо. А скажіть, хто знає, хто може сказати, чому? От той, хто сказав, що знає, чому? Славити Бога. Ще чому? Навчатися. Навчатися. Ще чому? Ой, я не чую. Молитися. Давайте ми зараз оприділимося всі, для чого ми ходимо в Дім Божий, для чого ми ходимо в церкву. Знаєте, от вже сьогодні сказали, щоб прославити Бога. Ми сказали для того, щоб помолитися. В церкву прийшов митар і прийшов фарисей, щоб помолитися. Знаєте, ми приходимо в церкву, щоб отримати слово від Бога. Ми приходимо в церкву, щоб отримати откровення для нашого життя. В нашому житті часто бувають трудні обставини, на яких ми не зможемо ніде знайти відповіді тільки в церкві. А тим більше путів вирішення цих обставин ми не знайдемо ніде у світі. Знаєте, є багато інститутів у світі, університетів, які чомусь учать людей, знаєте, написано людських премудростей, вони потрібні. Але того, чого учить церква, чого учить Слово Боже, ми не знайдемо ніде. І воно найбільше нам потрібне для нашого життя, для побожного і практичного життя. Для чого? Для того, щоб ми прожили безрісне своє життя і в майбутньому віці, щоб ми унаслідували вічне життя. Ціль нашого земного служіння, життя нашого, знаєте, ціль нашої віри – це унаслідувати вічність. Я сьогодні буду говорити про віру. Ви знаєте, я хочу сказати, ми приходимо, знаєте, віра, Божа віра, вона… Віра в своїх проявах, вона має… впевненість, увіреність по російській мові, довіра, вірність. Знаєте, вона, якщо вона будується тільки на очікуванні нагороди, розумієте, про що я говорю? То вона не є ще досконалою вірою. Якщо ми віримо тільки для того, що нам щось потрібно від Бога, якщо ми приходимо в церкву для того, що нам щось потрібно від Бога, то це ще недосконала віра, і ми ще далеко недосконалі. Але з другої сторони написано, що без віри Богові догодити неможливо. Давайте я хочу вас запитати, як ви думаєте, чи задоволений нами Бог? Ще одне запитання. Нехай кожен дасть собі відповідь на це запитання. Чи задоволений мною Бог? Знаєте, якщо б от ми прийшли сьогодні, ми віримо в те, що тут знаходиться Бог. Я без сумніву, тут з нами Бог. Ми прийшли перед лице Господнє. Знаєте, ми прийшли перед лице Господнє, і Бог сказав одному із пророків, сказав: «Ілля, чому ти тут?» Він почав жалітися на своє життя, він почав розказувати, як йому погано, що всі відійшли від віри, всі відступили, всі відступники, тільки залишився він один. Бог йому почав показувати, хто він є і як він говорить. Ви знаєте це місце писання. Але Ілля нічого не зрозумів, коли він знову запитав його: «Ілля, чого ти тут?» Він знову йому почав говорити те ж саме. Точно те ж саме. Слово в слово. Знаєте, і я би хотів, щоб наша віра, вона, щоб ми возростали у вірі. Щоб ми, знаєте, дивлячися на Господа, щоб ми піднімалися, щоб ми возростали, щоб ми не були такі, як вчора, щоб ми не були такі, як сьогодні. Знаєте, інакше ми Богу не догодимо. Нами Бог буде незадоволений. Знаєте, центральний і золотий вірш Біблії, записаний в Євангелії від Івана, ми всі його знаємо на пам'ять, третій частині, 16-м віршом. Написано такі слова. Так бо Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми знаємо цей вірш. Знаєте, але чи часто ми роздумуємо над змістом цього вірша? Ви знаєте, Бог полюбив світ, це факт. Дав доказ своєї любові. Це теж факт. Ми його бачимо, ми знаємо. Знаєте, а далі все залежить від нас, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Дивіться, Бог зробив з своєї сторони все. Все, щоб ми мали життя вічне. Залишилося нам увірувати. У мене питання до вас. Яка має бути віра, щоб ми унаслідували вічне життя? Божа віра. Ще яка віра? Де взяти Божу віру? У Бога. Ще яка віра має бути, щоб взяти? Взагалі, які? Дивіться, Слово Боже каже, ми тут всі віруючі. Ми знаємо, що Бог є. Нам не треба доказувати. Ви знаєте, що вже зараз, я чув таку версію, що науково доказано, що існує Бог. І за те, що за цей науковий доказ існування Бога людина отримала премію 720 тисяч євро. Зараз уже ніхто не сумнівається, що є Бог. Ви знаєте, колись були атеїсти при Радянському Союзі, вони говорили, що Бога немає, але коли прийшли переміни в наше життя в 90-х роках, прийшла цей комуністичний режим, люди всі стали зразу віруючі. Всі люди стали зразу віруючі. Є віра православна, є віра католицька, є віра протестантська, є багато інших вір, але є одна віра, через яку ми спасаємося, яка записана в Слові Божому. Є віра євангельська, за яку ми повинні боротися. Ми повинні боротися. З ким ми повинні боротися? Ви знаєте, я хочу поділитися, ще скажу таку ситуацію. Коли ми приходимо в церкву, ми повинні, знаєте, прийти послухати, це краще за жертву. Ми повинні всі перетворитися в слух. Бог говорить. І дивіться, хтось говорить, проповідник, 5 хвилин, 10 хвилин, півгодини. Звичайно, всю проповідь ми не запам'ятаємо. Але до когось із нас буде сказане одне слово, один вірш, одна думка, і ми повинні це прийняти для себе і записати. Не надіятися на свою пам'ять, а хтось має мати якісь листочки в себе або Біблії, коли хоче чути Бога, і вдома запитує, Господи, говори до мене. Приходить на це місце, і тут Бог буде говорити, якщо питає у Бога. І має записати, і потім над цим віршом він має роздумувати. Ви знаєте, я вам розкажу такий невеличкий приклад в своєму житті. Мені свідетельствували, ми такі люди, ми ропщимо, ми вміємо роптати. Це не про нас, як каже наш єпископ основний, поночко. Це не про нас. Ми добрі люди, в нас такого немає. Нас такого немає. Ми не ропщимо. Знаєте, але часто десь можемо з кимось поговорити про нашу владу і потім сказати, та ми не судимо. Пообіжатися на нашого царя, який щось робить не так. Потім сказати, благословити його. Знаєте, спочатку так. З одного джерела не може бути солона і солодка вода. Там треба оприділитися, на якій ми стороні. І знаєте, я розказував про Даниїла, я розказував про те, як його кинули в левечу яму. Була проповідь, і я наводив приклад про Даниїла. І мені потім один брат каже, слухай, як мене Бог докорив через цю проповідь? Я кажу, як? Він каже, дивися, про Даниїла було сказано вскользь. Просто так, це не була основна тема, це було просто сказано вскользь. Він каже, я погано відзивався про нашого царя, про нашого президента. Одного з президентів, це було декілька років тому, ну, неважно про якого, факт, що погано відзивався. І він каже мені, каже, слухай, мене ще б цар мій в яму не кидав. Мене ще цар не хотів львам скормити. І я вже про нього погано говорю. А Даниїла кинули в яму, він вийшов з ями і каже, і благословив царя, цар уже живе навіки. Представляєте, яка має бути у нас віра і яке має бути наше відношення до Слова Божого, до того, що говорить Бог тут на цьому місці. Ми повинні, і якщо ми хочемо знати, якщо ми хочемо чути Бога, ми повинні бути уважні, і Бог буде говорити до нас. І ми говоримо про віру, що хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що Бог є. Написано так у посланні апостола Павла до євреїв в 11 главі. Написано так, що догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Ви знаєте, я роздумував над тими людьми, які догодили Богові. Ви знаєте, скільки людей, ви знаєте, хто догодив Богові? Хто догодив Богові? Єнох догодив Богові. Знаєте, я подивився про Єноха, там писалося до потопу родословний Єноха. Написано, що він народив Метушелеха, по-моєму, в 65 років. І 300 років тільки про нього написано, що він ходив із Богом. Ви, значить, прочитаєте це в 5 главі «Буття». І через декілька віршів знову написано той ж самий стих. Він ходив перед Богом, з Богом 300 років. Дивіться, якщо ми не будемо ходити з Богом, по-перше, ми ніколи в житті не зможемо йому догодити. Ми не зможемо знати його характеру. Ми не зможемо ніколи знати, що Бог хоче від нас. Ми будемо далекі від Бога, знаєте, людину. От ми хочемо часто догодити нашим близьким, нашим рідним. Ну, я наперед там скажу, що ми не догодимо, як би ми не годили. Людині догодити неможливо. Тобто ми повинні угождати Богу. А людям ми повинні служити. Людині ми не можемо, знаєте, догодити через, напевно, спорчену гріховну натуру. Важко догодити людині. Знаєте, людина повинна бути благочестива і задоволена. Якщо буде така людина, то ми зможемо догодити. Але все одно ми повинні намагатися знати про ту людину, якій ми хочемо догодитися, як можна більше, щоб догодити їй. Щоб угодити, щоб зробити приємне. А тим більше Господу нашому Ісусу Христу. Знаєте, люди зараз годять кому хочеш, один одному. Ну, називається це, як? Лицемірство. Лицемірство. Люди догоджають, люди хочуть догоджати один одному, знаєте, але найбільше лицемірство, хтось сказав це, коли це релігіозне лицемірство. Я не знаю, хто це сказав, я вам скажу вираз релігіозного лицемірства. Релігіозний лицемір – це той, який в світі приховує свою віру, а в церкві приховує своє невір'я. Це найбільший лицемір. Знаєте, але я сьогодні хочу сказати про те, що догодити все одно ми стараємося один одному догодити. І це, ну, відчасти це правильно. Ми повинні шанувати один одного, служити один одному, а догоджати Богові. Люди стараються догодити всім, підчиненим начальнику, так далі, і так далі, і так далі. Знаєте, навіть мертвим стараються догодити. У мене був такий недавній випадок, я вам розкажу. Мені було смішно. У мене померла тітка моя. Вона залишилася одинока в старості. Важке життя в неї було. З рідних таких близьких вже не стало нікого хоронити. Її похоронили, вже помер навіть племінники. Ми тут далеко, племінники ті двоюрідні, які були вже, теж помер. Їх ховала невістка племінника. І я, коли подзвонив після похорон, я хотів знати, як все відбулося. У мене не було можливості бути на тих похоронах. І я кажу, як пройшло? А вона каже, ну, я думаю, що тета задоволена. Тобто її поховали так, що вона задоволена. Представляєте собі, люди навіть хочуть догодити мертвим. Така природа людська. А Богу догодити ми не хочемо. У нас не вистачає віри. Ви знаєте, і це, на жаль, от ми говоримо в церкву, чому ми сюди прийшли, я говорю. Я говорю кожен день, кожен раз, чому ми сюди прийшли. Дивіться, Асаф знає, що Бог великий. Бог добрий для Ізраїля. Але мало не послизнувся, мало не впав. Він пише в 72-му псалмі це. Ви знаєте цей псалом. Це дуже добрий псалом, щоб ми дивилися зараз, як люди цвітуть, або процвітають, або влада там, щоб ми не спотикнулися, не впали. Це добре. Але де, він каже, побачив, аж поки не прийшов в святиню. Він прийшов в святиню, і аж тоді Бог йому відкрив. Ви знаєте, якщо би був Асаф уважний і прочитав би перший псалом Давида, а вже був, напевно, перший псалом Давида, і там не тільки перший, а інші псалми Давида були, там писано так, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу би праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Прочитав би цей псалом і сказав би, Господи, я це знаю, все, не треба. Але видно, ну, щось забув, або не було псалма, але були інші речі, де Бог говорив. Але знаєте, є таке, що ожесточається серце, ожесточається серце. І тоді людина не може приймати речей від Божого Духа. Ви знаєте, коли два учні, ожесточилося серце, вони верталися з Єрусалиму в Емаус. І прийшов Ісус і сказав, каже, як він сказав, хто пам'ятає? Це записано в Луки. Він сказав такі слова, як? Обезумні, а? Обезумні і запеклого серця. Щоб зрозуміти все те, що написано, щоб повірити всьому, що сповіщали пророки. Знаєте, коли наше серце ожесточається, ми не зможемо зрозуміти. І знаєте, де ще серце ожесточилось? Кому це казав Ісус? Кому це казав Ісус? Пам'ятаєте чи ні, кому ще казав Ісус, що жорстокого серця не було? Апостолам! Апостолам! То наскільки сьогодні нам про це треба говорити? Коли він сказав апостолам, що в них жорстоке серце? Тоді, коли вони сказали, Господи, накормив другий раз їх, 4 тисячі чоловік накормив хлібами. 7 хлібами накормив, вже другий раз, перший раз 5 тисяч чоловік накормив. Перед тим вони бачили чудесне зцілення дочки Хананеянки, де демон залишив її по вірі. Після того вони бачили, як він зцілив глухого немову, тобто німого глухого чоловіка. Знаєте, от ми сьогодні говоримо про віру. Я дійду ще до цього місця, де написано, що віра через слухання. Інтересно, як же цей немова глухий і німий мав почути? Як він мав почути? І там написано, що Ісус робить все для того, щоб він почув і зрозумів. Ісус говорить до кожного із нас доступною і зрозумілою мовою, щоб по тому ніхто не сказав, я не знав, я не розумів, я не чув. Ви знаєте, коли йшли волхви поклонитися Ісусу, Бог говорив до них по-іншому, вони дорогу шукали по зорях. Пастухам Господь говорив по-іншому, але він говорив про одну і ту саму річ, про одного і того самого Спасителя. Але різні верси населення він говорив доступно. І знаєте, так прийнято було в ізраїльському народі, що темні люди, ну ті, які були ненавчені, вони були менш навчені і считалося, що в них менше віра. А оті досвідчені, які були книжники фарисеї, вони мали більше приймати, мали більше знати про Бога. Але, як виявилося, ні ті не могли вірити і не могли знати. І дивіться, Ісус Христос сказав, що вони запеклого серця. Чого запекле серце? Каже, як ви, скільки, це записано, давайте відкрийте, хто має Біблії. Біблія – це Євангеліє від Марка, записано в 8-му вірші. Я зачитаю із 8-ма частина із 17-го вірша. Ісус, знавши те, промовляє до них. Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Тобто учні пішли і кажуть, ми не взяли з собою хліба. Ми не взяли з собою хліба. І думаю, чого ми будемо їсти? Він каже, чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим, мавши очі не бачите і мавши вуха не чуєте, і не пам'ятаєте? Представте собі, не так багато часу пройшло, а вони вже не пам'ятають. А про що їм Ісус говорив? І раз, і другий він говорив, дивіться, надійтесь на мене, поки я буду з вами, вам буде забезпечено і хліб, і одяг. Вам буде забезпечено все, я вас ніколи не залишу і не покину вас. Він скільки їх учив, щоб вони довірилися всіціло йому і не полагалися на розум свій. Щоб вони дивилися на нього, на начальника, на звершителя віри, щоб вони довірялися йому. І він каже, ви запеклого серця, ви не зможете це зрозуміти. Ви не бачите і не розумієте, що я роблю. Чи ви не знаєте і не розумієте? І Ісая, говорив там, каже, піди і скажи цьому народові, що будуть дивитися очима і не побачать, будуть слухати вухами і не почують. І каже, і серце їхнє зачерствіє, закам'яніє, щоб вони не зрозуміли, не прийняли і щоб їм не уздоровитися. Розумієте, наскільки ми сьогодні повинні вірою прийняти те, що написано в Слові Божому. І він каже, стережіться, перед тим він говорить, стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини іродової. Ну, фарисейська розчина, ми вже говорили сьогодні, це лицемірство. Знаєте, це хороший фасад, це окрашений гріб, а внутрі повністю кісток. Це фасад окрашений, тобто має вигляд благочестя, але сили його відрікся. А що ж таке іродова закваска? Що таке закваска іродова? Іродова закваска. Власть ірод мав. Ірод мав власть. І йому було важно перед людьми. Знаєте, для іродова закваска це люди отакенні великі, а Бог отакий маленький. І вони ходили перед людьми. Знаєте, вбити, тобто Івана Хрестителя, якого він любив слухати, якого він уважав і боявся, він його визивав, але люди пожадали, і він підчинився людям. Замість того, щоб послухати Бога і повинуватися йому, і отримати спасіння, він слухається людей і втрачає все. Так близько було до нього, так само, як Пілат. Так близько було, коли Ісус говорив, так близько було. Знаєте, але опять же оця закваска іродова не дала Пілату прийняти Ісуса і спастися. Бо люди, каже, ти не друг кесаря. Давайте подивимося сьогодні, кому ми служимо, кому ми догаджаємо, кому ми довіряємо своє життя, яка в нас сьогодні віра. В Бога ми віримо, сумнів нема. Звичайно, ми віримо в Бога. Знаєте, написано, що ти віруєш в Бога, як і пише? Вірую. Добре ти робиш, але й демони вірують. Так яка різниця між нашою вірою і демонською вірою? Яка різниця? Ну, має бути різниця. Діла. Які діла? Ви знаєте, цей світ дуже багато добрих діл робить. Більше навіть, чим християни, я вам хочу сказати. Ну, ні, я вибачаюсь. Може, ні. Але цей світ дуже багато робить добрих діл. Скажіть, що не так. Ну що, не роблять? Роблять. Зараз місіонери там, ну, роблять. Волонтери, дякую. Да, волонтери, вони роблять добрі діла. Але там Христа немає. Вони десь краєшком ока чули. Яка віра? Яка має бути віра в нас? І ми не відкидаємо Бога, ми довіряємо Богу, ми знаємо, що Бог є. Ми приходимо до Нього, ми наближаємося до Нього. А потім Він нам скаже, для чого ви кажете, Господи, Господи, а не робите цього того, що я вам сказав? Ви знаєте, Ісус Христос сказав, каже, дивіться, в Євангелії від Івана написані такі слова. Дивіться, що каже Ісус Христос. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Дивіться, Він говорить до віруючих людей. До юдеїв, які в нього вірували. Я сьогодні говорю до віруючих, які вірували. Дивіться, що Він каже. Як у слово моїм позастанеться, тоді справді моїми учнями будете. Будете істинними учнями коли? Коли будете в слові позастатися. Коли слово в російській Біблії написано, коли слово прибуде в вас. Представте, прибуде. Це бути рядом, це бути близько, це бути внутрі. Це бути найближче. І пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. І вони тоді почали возмущатися, що ми нічиї раби. І ми сьогодні возмущаємося, коли попробуйте нам щось сказати, що ми щось не так робимо. Самий любимий наш мозоль. Особливо, коли, знаєте, хтось докоряє або проповідується не то, що нам потрібно. Я вам ще скажу ще одне свідоцтво, скажу, я так трошки там, трошки тут, знаєте, вибачте мені за таку сумбурність. Хочу вам сказати, що наскільки повинні ми прислухатися до того, що говориться із цієї кафедри. Моя мама десь, напевно, Вона віруюча людина, давно віруюча, вона ходить в церкву, старенька вже, їй вже за 80 років їздить. І проповідник говорив Слово Боже, і вона не погодилася із тим, що говорив проповідник. Вона ожесточила своє серце, вона не прийняла його. Вона вийшла з дому молитви, вона втратила свідомість, вона впала, побилася. В неї тоді був інфаркт, вона принесла інфаркт на ногах. Вона не знала, що в неї інфаркт, вона після того хворіла, зараз, слава Богу, півроку тому, більше трошки, як півроку, це було, це минулого літа було. Знаєте, і Бог її відкрив за те, що вона спротивилася в почутому слову із кафедри. І вона впала. Знаєте, то тобто, коли ми чуємо, впала фізично, але ще є духовне падіння. Представте собі, ми не обов'язково, хтось здоровіший тілом, ну, неважно, знаєте, але є духовне, коли ми не слухаємося слова, яке проповідується із кафедри, рано чи пізно ми впадемо. Рано чи пізно ми впадемо. Знаєте, так як Валаам, ми не повинні бути як Валаам, якого були очі відкриті, він все бачив, він все розумів, але було наскільки серце ожесточило, що він не міг прийняти слово від Бога. Обманне багатство, знаєте, ожесточається серце. І тоді ти не можеш зробити нічого. І Ісус учням сказав, каже, ви запеклого серця, щоб все це повірити і все це зрозуміти. Ми запеклого серця не повинні бути. Він каже, знаєте, Господь Ісус вчора, сьогодні і навіки той же самий. Ми ніколи, знаєте, люди деякі, є люди, що кажуть, то Бог старого заповіту, а то Бог нового заповіту. Ми так добре думаємо? А? Бог, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же самий. Знаєте, він як був ревнитель слова свого в старому заповіті, так він і ревнитель в новому заповіті. Він хоче, каже, наблизьтесь до мене, і я наближуся до вас. Очистіть руки свої і освятіть серця двоєдушні. Знаєте, людина не може наблизитися до Бога з двоєдушним серцем. І серцем поділеним. І серцем розділеним людина не наблизиться до Бога. Ви знаєте, в кого було розділене серце? В Ананії і Сапфіри. На них не зійшов вогонь, так як на синів Аарона. На них не зійшов, але з ними сталося то же саме. Бог сказав, приближаючихся до мене, я прославлюсь. Приближаючися до мене, я буду освячений. А у всім народі буду прославлений. Ми народ святий, люд власності Божої. Народ взятий у діл Божий. Ми священство царське. Він хоче в нас прославитися. Він хоче, щоб ми були вірні йому на всякому місці. Двоєдушне серце, воно не буде Ананії і Сапфіра, вони поділили своє серце. Вони обманули Бога. Ви знаєте, вони подивилися, зробив Варнава щось добре. Сьогодні люди кажуть, знаєте, от, ви ніколи не задавали такого питання, чому сьогодні дома не продають? Не задавали вам ніхто в церкві? Служителя не задавали вам такого? Задавали. Знаєте, і що? А чого не продають сьогодні дома? Чого не продають маєтки? Давайте, ну реально, новий заповіт, чого? Ну, Варнава продали, захотіли, побачили. Але знаєте, що вони продали? Варнава, коли продав, він пішов далі. Не всі можуть продати. Якщо я продаю, ви знаєте, Єлісей теж був 12-й в своєму запрягу, але він прийшов, він спалив, він приніс в жертву тих волів, на якому орав. На знаряддя якого грав. Він не подивився назад. Знаєте, Ісус сказав, каже, хто ложить руки на плуг і оглядається назад, той не благонадійний на путях своїх. Єлісей, він спалив цей плуг, щоб не оглядатися назад, щоб на нього вже руки не ложили. Він прийняв ту мілет, яку йому кинув Ілля. Це визов, це Бог кличе на служіння, його треба прийняти. І ви знаєте, він каже Іллі, я піду, попрощаюся із своїми батьками. Ілля каже, йди, але дивися, прийди, бо що я тобі зробив? Що я тобі провинив, якщо ти не прийдеш? Це Бог тебе кличе. Ви знаєте, Ісус в новозаповідній час, ви знаєте, він ще вище планку підняв. Він даже сказав, не йди прощатися своїми батьками, хай мертві мертвих ховають. Коли ми слідуємо за Христом, ми не повинні оглядатися назад, а слідувати вперед. Дивитися на начальника і на звершителя віри. І приближатися в той же образ святий небесний. І знаєте, його основна проповідь по вірі була, от ми приходимо зараз до цього, всі вірують, яка його проповідь була. Каже, наблизилось, це написано опять же в Марка, в першій главі. Хто має Біблію, відкривайте. Біблії теж треба мати. Написано такі слова: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Оце віра, євангельська віра. Віра спасаюча. Ми сьогодні говорили про інститути, які учать нас багато чого, але вони не учать нас, як ми маємо прожити успішно, щасливо, але осягнути Царство Боже. Ми повинні вірити в Євангелію. Ми не можемо покаятися і бути спасенними. Що значить вірити в Євангелію? Написано: віра від Слова Божого, від слухання Слова Божого. Апостол Павло до римлян, давайте відкриємо. Записано, що тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ми повинні, знаєте, нехай книга цього закону не відходить від уст наших. Ми часто бачимо, що люди приходять в церкву і уходять. Вони не залишаються. Вони вірять, що Бог є. Вони приходять сюди, щоб щось від Бога отримати. Вони приходять за те, щоб помолитися. Ми вже сьогодні за нужди говорили. Знаєте, але рідко хто приходить, щоб догодити Богові. Рідко хто залишається. Знаєте, догодить Богові тільки той, хто залишиться. Догодить Богу тільки той, хто, знаєте, Ісус Христос сказав, каже: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестя їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів». Тільки отут, в цьому вірші, навчаючи зберігати. Якщо ми не збережемо вчення Христа, якщо ми не прибудемо в Його Слові, наша віра, вряд ли можна б назвати її спасаючою. Вряд ли вона буде спасаючою вірою. Ми повинні вникати, що і домагатися, пізнати. Знаєте, Господь каже: пізнавайте мене, намагайтеся пізнати, що приємне для Господа. Намагайтеся догодити Господу. Це так просто. Це прибути з Ним. Це прибути в Слові Божому. Знаєте, ми сьогодні говорили, хто догодив Богу? Догодив Богу. Єнох. Догодив Давид, муж по серцю Божому. А найбільше догодив Ісус Христос. Скількох раз він казав, каже: це син мій улюблений, його слухайтеся. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Знаєте, він догодив. Знаєте, як би було приємно, якби ми почули від слова: це син мій, його слухайтеся. Це дочка моя, вона має провадження від мене. Вона або він, або вона, або дитя Боже, він мій, його слухайтеся, за ним йдуть. Оце є благовоління, оце ота риса, до якої ми повинні стремитися, прославити нашого Небесного Отця. І весь народ, хай Божий, скаже: Амінь. Амінь. Слава Господу. Я хочу, щоб ми помолилися про це.